चाहिए मुझे गीत तेरे गाऊं, तेरा रू मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रू मुझ में गाता रहे। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम।